469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Na zegarach wybiła 8, jest poniedziałek, 20 maja. Serwis Trójki przedstawiał Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Prezydent Iranu zginął w katastrofie śmigłowca, poinformowały tamtejsze państwowe media. Stan zdrowia premiera Słowacji nie zagraża już jego życiu, ale wciąż nie pozwala na przewiezienie go do Bratysławy. Najbliższy współpracownik Aleksieja Nawalnego wzywa rosyjskich opozycjonistów do zbudowania nowego kraju. Prezydent Ebrahim Raisi zginął w katastrofie śmigłowca, poinformowały irańskie państwowe media. Na pokładzie byli też szef irańskiej dyplomacji i przedstawiciel władz w prowincji Azerbejdżan Wschodni. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie gęsta mgła. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski powiedział, że prezydent leciał śmigłowcem, a nie samolotem, ponieważ kraj ma problemy z lotnictwem. Lotnictwo irańskie jest tak właściwie unieruchomione od czasów rewolucji, czyli od 1979 roku, w związku z tym, że Iran tak właściwie jest objęty sankcjami, więc ani nie mógł modernizować, ani też nigdy nie stawiał priorytetowo własnego lotnictwa, poszedł w inne rozwiązania militarne. Jeśli chodzi o przyczynę tej katastrofy, to rzeczywiście może być bez wielkiej polityki i wielkich intryg, po prostu przyczyna techniczna. Prezydent Iranu wracał z uroczystości otwarcia tamy na granicy z Azerbejdżanem. Informacje na temat aktów sabotażu w Polsce ma przedstawić w tym tygodniu premier Donald Tusk. O tym, że liczba przypadków dywersji ze strony Rosji rośnie, przyznał w rozmowie z dziennikarzem Polskiego Radia wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Interweniują służby w różnych obszarach, dlatego tak bardzo proszę wszystkich naszych rodaków o wzmożoną czujność, o to, żebyśmy budowali odporność społeczną. Jeżeli są jakieś niepokojące zachowania, informacje do odpowiednich służb, do policji, do straży pożarnej, wszędzie tam, gdzie najłatwiej się jest zgłosić. Bezpieczeństwu wewnętrznemu będzie poświęcona dzisiejsza audycja szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Renata Grochol gościć będzie w Trójce byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Piotra Pytla, byłego szefa wojskowych służb informacyjnych generała Marka Dukaczewskiego. Emerytowaną major kontrwywiadu ABW Annę Grabowską-Siwiec i dziennikarza śledczego Newsweeka Grzegorza Rzeczkowskiego. Początek audycji o 12:00. Wcześniej, bo już za kilkanaście minut gościem śniadania w Trójce będzie wiceszef MON Cezary Tomczyk. Stan zdrowia premiera Słowacji nie zagraża już jego życiu, jednak wciąż nie pozwala na przewiezienie ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do Bratysławy. Słowackie służby poinformowały, że mężczyzna, który strzelał do premiera, mógł nie działać sam. W sobotę sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Juraja C. Dotąd służby informowały, że zamach został przeprowadzony przez samotnego wilka. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok powiedział, że śledczy przyjmują również drugą wersję. Istnieje też wersja, że sprawca obracał się w pewnej grupie osób, które dyskutowały o takim czynie. To informacje operacyjne, z których najważniejszą jest ta, że 2 godziny po zdarzeniu historia aktywności sprawcy w mediach społecznościowych została wykasowana. Nie zrobił tego on, ani prawdopodobnie jego żona. Do zbadania nowych okoliczności powołano specjalną grupę śledczą. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Najbliższy współpracownik Aleksieja Nawalnego wezwał rosyjskich opozycjonistów do zbudowania nowego kraju. W rozmowie z brytyjskimi mediami Leonid Wołkow stwierdził, że walka z Władimirem Putinem jest dziedzictwem pozostawionym przez Aleksieja Nawalnego. Nie ma dla niego zastępstwa. Prosił nas, abyśmy nigdy się nie poddawali i po prostu kontynuowali naszą pracę. Pokonali Władimira Putina i zbudowali Rosję z piękną przyszłością, o której Aleksiej marzył przez tyle lat. Zgodnie z oficjalnym komunikatem opublikowanym przez władze kolonii karnej, Aleksiej Nawalny zmarł 16 lutego, po tym jak stracił przytomność po spacerze. Miał umrzeć przez zakrzep krwi, choć istnieją przypuszczenia, że był podtruwany. Na koniec dzika karta w serwisie Trójki. Z dzikami nie mogą sobie poradzić mieszkańcy miejscowości Jadowniki koło Brzeska w Małopolsce. W okolicach Brzeska zwierząt tych jest więcej od czasu otwarcia autostrady A4 z Krakowa do Tarnowa, która przecięła drogę dzikim zwierzętom. Mieszkańcy Jadownik mówią zgodnie, tak źle jeszcze nie było i po prostu boją się dzików, które spacerują tam po ulicach także w ciągu dnia. Czy to jest południe, czy to jest 17, to dziki są. Nawet dzieci jest strach wypuścić na pole. Jeżeli już zagrażają życiu i w ogóle, no to powinni coś robić z tym. Myśliwi działają prężnie, przekonuje łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie Krzysztof Kokoszka i wylicza, że w ubiegłym sezonie łowieckim, który niedawno się zakończył, w całym okręgu odstrzelono w sumie 3280 dzików, a w samych tylko Jadownikach i okolicy prawie 500 sztuk tych zwierząt w ciągu roku. Są to tak zwane dziki miejskie. Związane są stricte z tą miejscowością, czyli te lochy rodzą dziki w tych miejscowościach, mają zakodowane, że to jest ich miejsce, to jest ich ostoja na tym i po prostu sobie tam w tym miejscu przebywają. A mieszkańcy Jadownik są przestraszeni i oczekują szybkich działań. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Jutro w starostwie powiatowym w Brzesku zostanie zorganizowane spotkanie urzędników oraz kół łowieckich w sprawie dzików. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie ósmej, a to najwyższa pora na sport w Trójce. Przy mikrofonie jest już Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry jeszcze raz i zaczynamy od braw dla naszych koszykarzy z kadry 3x3. Pokonali po dogrywce Mongolię i zajęli trzecie miejsce w olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym. Ostatnie dające przepustkę na igrzyska w Paryżu. Adrian Bogucki po meczowej wypowiedzi nie zaczął od prawdy objawionej. Byli ludzie, co w nas wierzyli, byli ludzie, co w nas nie wierzyli. Dziękujemy tym, co w nas wierzyli, a w tym składzie, że teraz pojawiliśmy się na tym turnieju, łącznie może zrobiliśmy takich normalnych, to 2-3 treningi. Tym większe gratulacje dla naszych chłopaków. W baskecie przez duże bezsensacje w półfinale konferencji zachodniej w NBA obrońcy tytułu Denver Nuggets przegrali w siódmym decydującym meczu u siebie z Minnesota Timberwolves 90-98 i odpadli z rozgrywek. Z gry o europejskie puchary na kolejkę przed końcem rozgrywek wypisali się piłkarze Lecha Poznań, remisując po jeden na wyjeździe z Widzewem Łódź. Skorzystała z tego Legia, pokonując 1-0 Wartę Poznań. To gwarantuje jej trzecią lokatę na koniec sezonu, lokatę mocno poniżej oczekiwań. Dodajmy. Jeszcze bardziej rozczarowuje mistrz Polski. Znów umoczył, mówiąc piłkarskim żargonem, tym razem 0-2 przy Kałuży z Krakowią. Pasy zapewniły sobie utrzymania. Ten mistrz Polski to oczywiście Raków Częstochowa. Pierwsze miejsce na zapleczu PKO Ekstraklasy zapewniła sobie z kolei Lechia Gdańsk. W derbowym trójmiejskim starciu 2-1 pokonała u siebie Arkę Gdynia, grając przez godzinę w osłabieniu. Mówi trener gości Wojciech Łobodziński. Zdajemy sobie sprawę, w jakiej sytuacji jesteśmy i dalej to jest wszystko w naszych rękach i nogach. Moją rolą jest to, żeby teraz wspierać zespół i przygotować do następnego meczu. W ostatniej kolejce Arka na własnym stadionie zagra z GKS-em Katowice. Do awansu do Ekstraklasy wystarczy jej punkt. W najlepszej piłkarskiej lidze świata za nami już ostatnia kolejka. Mistrzami Anglii znów piłkarze City. Wczoraj 3-1 grali West Ham. Do Championship osunęli się w komplecie Beniaminkowie, Luton, Burnley i Sheffield United. W La Liga Barcelona 3-0 wypunktowała Rayo Vallecano. Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola w tym meczu i 25. w sezonie. Barca będzie musiała przy tej liczbie bramek zapłacić poprzedniemu pracodawcy lewego Bayernowi ponad 1 000 000 euro. W Bawarii rachować potrafią, wpisywać odpowiednie klauzule do umów także. Tomasz Adamek też potrafi dobrze zarobić. Kiedyś, gdy był znakomitym pięściarzem, mistrzem świata w kategorii cruiser i teraz odcinając kupony na afrykowych galach. Po sobotniej w Gliwicach wsiadł nazajutrz do samolotu do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka, ale nie uniósł się w przestworza. Został wyprowadzony z pokładu pod zarzutem subtelnego spożycia alkoholu. Rzecz jasna, przy okazji apelujemy o aktywne życie na trzeźwo. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. To był Krzysztof Łoniewski, a co podpowiadają modele prognozujące pogodę? Nad ranem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w związku z burzami. Te najbardziej gwałtowne mogą pojawić się w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu. Lokalnie może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład kulet TCL 65 talii 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3590 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent, a znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka, to Allegro. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Aby wspierać uczciwość wyborów, Facebook podejmuje zdecydowane kroki przeciwko mylącym treściom generowanym przy użyciu AI i zmienionym cyfrowo. Facebook zawarł porozumienie z innymi czołowymi firmami, jak Amazon, Google i Microsoft, by podczas kampanii wyborczej przeciwdziałać rozpowszechnianiu dezinformujących materiałów generowanych przez AI. Więcej informacji na stronie fb.me/elections. MediaMarkt, tu bije serce futbolu. Teraz 65-calowy telewizor marki Sony 120 Hz z matrycą Full Array. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999 zł. Teraz za 5299 zł. A aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt, dobrze rozegrane okazje. Mówi Piotr Nowakowski, prosto z salonu Toyoty. Jestem na wyprzedaży, a tutaj Toyota CHR Final Edition. Oszczędna hybryda czwartej generacji z pakietem korzyści do 17 400 zł i finansowaniem Kinto One. Podejdźmy bliżej. Wygląda wspaniale. Do tego niezawodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Jest 11 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Gosia Jakubowska, Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Dziś pytamy o luksus, ale także o zmiany ortografii, które zapowiada Rada Języka Polskiego. Jaki jest Państwa głos w tej sprawie? 22 i 7 trójek. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Na zegarach 8.13 to jest czas na politykę w Trójce. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam pana. Dzień dobry. W sobotę Donald Tusk ogłosił program Tarcza Wschód. Co to takiego? Program Tarcza Wschód to zbudowanie umocnień na wschodniej granicy Polski, tylko umocnień, które dotyczą już sfery militarnej. To jest program, który jest bardzo potrzebny. Największy tego typu program od II wojny światowej, po to, żeby Polska była gotowa na każdy scenariusz. Ale pierwszym i najważniejszym takim powodem budowy tych umocnień, o których w szczegółach zaraz powiem, jest to, żeby odstraszyć. To jest najważniejsze, żeby nikt, kto kiedykolwiek pomyśli o tym, że mógłby przeciwstawić się naszemu krajowi, nawet na ten pomysł nie wpadł. Natomiast jeżeli chodzi o... Ale co to będą za umocnienia? Bo 10 miliardów złotych ma być wydane na ten cel. Tak, to jest program wieloletni. Chcemy wydać na to minimum 10 miliardów złotych. To jest budowa fortyfikacji, też różnych przeszkód ziemnych, a także budowa linii bunkrów na granicy wschodniej oraz na północy Polski, na granicy z Kaliningradem, tak żeby... Tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności odstraszyć. Żeby Rosja nas nie mogła zaatakować. A w drugiej kolejności, żeby przygotować się do ewentualnej operacji obronnej, jeżeli taka kiedykolwiek miałaby miejsce. Mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie. Oczywiście w pełnej konsultacji z Sojuszem Północnoatlantyckim i też w pełnej konsultacji z naszymi partnerami, bo robimy to w jakimś sensie razem z Litwą, Łotwą i Estonią, która kilkanaście tygodni temu ogłosiła budowę bałtyckiej linii obrony. Różni eksperci mówią, między innymi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, że jeśli Rosja wygra w Ukrainie, to w ciągu 3 lat może zaatakować Polskę. To jest realny scenariusz? Chciałbym też, może nie odnosząc się bezpośrednio do pana ministra Siewiery, bo nie chciałbym tutaj budować jakiegoś napięcia, natomiast uspokajając, powiem tyle. Nie ma żadnego twardego scenariusza, który mówi, że coś się wydarzy za 2 lata albo za 3 lata. To jest historia, która się dzieje. To znaczy przyszłość ciągle zależy od nas. Zależy od tego, czy Europa się obudziła, a wydaje mi się, że tak. Zależy od tego, jaka będzie sytuacja na Ukrainie. Zależy też od polityki polskiego rządu. Więc naprawdę wszystko zależy od nas. Nie wiem, czy Europa się obudziła, bo premier Orban i premier Fico mówią, żeby nie pomagać Ukrainie. Pamiętajmy, że mimo wszystko Słowacja i Węgry w stosunku do tych największych graczy europejskich to są stosunkowo niewielkie kraje, ważne, ale niewielkie. Natomiast kraje takie jak Francja, jak Niemcy, jak Wielka Brytania dzisiaj są w zupełnie innym miejscu niż były jeszcze pół roku temu. I myślę, że to też ogromna zasługa nowej administracji Polski. Po wizycie Donalda Tuska we Francji czy w Niemczech, ja o tym już mówiłem publicznie, ale myślę, że warto o tym przypomnieć. Ja dzień później, a właściwie wieczorem tego samego dnia, miałem telefony z Francji, z Niemiec od moich odpowiedników z informacją, że wchodzą z nami w różnego rodzaju projekty dotyczące wojska. Wcześniej tego nie było. Więc uważam, że Europa się obudziła, że my obudziliśmy w dużej mierze Europę, że Europa wierzy w polski punkt widzenia i że Europa dzisiaj patrzy przez pryzmat takiego polskiego stanowiska na to, co się tutaj dzieje. Czyli pan uważa, że ci, którzy mówią, że grozi nam wojna w ciągu 3 lat, 5 lat, że oni się mylą, że straszą niepotrzebnie? Ja uważam, że wszystkie scenariusze są możliwe, ale że te scenariusze, o których mówią ci, o których pani wspomniała, to nie są scenariusze pewne. To są scenariusze, które mogą się wydarzyć, ale na tym etapie, na którym jesteśmy, wszystko jeszcze zależy od nas. Dlatego tak ważne jest, żeby produkcja zbrojeniowa w Europie szła pełną parą, żeby gospodarka, również Polska, przestawiła się nieco na ten tryb taki przedwojenny. Rosja się już bardzo przestawiła. Rosja przestawiła się właściwie w 100%. Dzisiaj można powiedzieć, że też samo PKB Rosji opiera się w głównej mierze na zbrojeniach, na kontaktach z różnymi krajami i na wymianie technologii w tym zakresie. I my musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ale też mało osób o tym myśli. Dzisiaj gospodarka Unii Europejskiej to jest największa gospodarka świata. Nas naprawdę stać na dużo. Zarówno w kontekście armii poszczególnych państw, jak i w kontekście przemysłu zbrojeniowego całej Unii Europejskiej. Więc dzisiaj właśnie chodzi o to, żeby ta wajcha została przestawiona. I ja dzisiaj to widzę. Widzę to nawet po takim kraju jak Niemcy. Moglibyśmy w ciągu ostatnich miesięcy czy lat... Które po II wojnie światowej raczej prowadziły taką politykę tak, niezbrojenia się. Dokładnie. Też my w Polsce... Pacyfistyczną. Chyba jesteśmy ostatnimi, którzy chcieliśmy, czy wcześniej, żeby Niemcy wydawały dużo na obronę czy na zbrojenia. A dzisiaj okazuje się, że Niemcy wydają za mało, bo żeby budować wspólne zdolności, no to Niemcy muszą wydawać minimum 2% PKB. I ten, Andrzej Duda, prezydent, mówi nawet, że 3% PKB powinny wydawać państwa natowskie. Byłbym cały za, natomiast żeby mieć 3% PKB, najpierw musimy mieć 2% PKB. Polska dzisiaj wydaje 3,8% PKB. Jest to najwyższy budżet obronny w historii i właśnie decyzją premiera Donalda Tuska dołożyliśmy do tego 10 miliardów złotych na program Tarcza Wschód, który jest właśnie zabezpieczeniem militarnym wschodniej i północnej granicy Polski. W tym tygodniu premier ma powołać rządową komisję do spraw zbadania wpływów rosyjskich i premier powiedział, że poinformuje opinię publiczną o przypadkach prowokacji, sabotażu i dywersji i o działaniach państwa polskiego wobec ich autorów. O co chodzi? Nie mogę uprzedzać w tej sprawie premiera, ale mogę powiedzieć tyle, że my od samego początku, no wtedy, kiedy mamy na to wpływ, zmagamy się z różnego rodzaju historiami, które dotyczą ewentualnego sabotażu, prowokacji i przeciwdziałamy temu jako państwo polskie. Problem polega na tym, że służby specjalne musiały być w dużej mierze zmienione w ciągu tych ostatnich miesięcy. Najpierw jeżeli chodzi o kierownictwo, a później jeżeli chodzi o kierunek działania. No bo mam jednak nieodparte wrażenie, że nawet służba wojskowa, jaką jest służba kontrwywiadu wojskowego, w ciągu ostatnich 8 lat koncentrowała się raczej na sprawach typu Pegasus albo podsłuchiwanie byłych generałów, którzy niekoniecznie pałali miłością do ministra Błaszczaka, niż mówi na pan zwalczaniu... o przypadku generała Skrzypczaka, który został wezwany do prokuratury w związku z Pegasusem? Myślę, że to nie jedyna taka sprawa i te sprawy. A kto jeszcze był podsłuchiwany? I te sprawy będą musiały być komunikowane przez prokuraturę, na pewno nie przeze mnie. Natomiast, ale były jakieś jeszcze inne przypadki podsłuchiwania generałów? Tak jak powiedziałem, sprawy generałów są pewnie przed nami. Tak, Pegasus był wykorzystywany w taki sposób. Po prostu służba kontrwywiadu wojskowego koncentrowała się na ludziach, którzy nie byli przychylni władzy. A nie koncentrowała się na ludziach, którzy mogli państwu polskiemu zagrozić. Zamiast tropić szpiegów, jak na przykład sędzia Schmidt. Dokładnie. Ja bym też chciał przypomnieć historię dwóch osób. Pana generała Pytla oraz pani major Eismont, która tropiła kiedyś rosyjskich szpiegów, a potem Macierewicz tropił ją. Została zdegradowana tylko dlatego, że Macierewicz po prostu nienawidził służby kontrwywiadu wojskowego. Wszyscy pamiętamy to słynne włamanie. Generał Pytel, który stał na czele służby kontrwywiadu wojskowego, który jest, można powiedzieć, zawodowym łowcą szpiegów rosyjskich, był przewożony przez policję do prokuratury wielokrotnie na polecenie Macierewicza. Tak państwo polskie traktowało swoich bohaterów. I czy generał Pytel będzie w komisji do spraw badania wpływów rosyjskich? Nie mam takich informacji. Nie zajmuję się tą sprawą. Będziemy tę sprawę tylko konsultować na poziomie legislacyjnym. Natomiast cieszę się, że wobec generała Pytla nie prowadzone jest już żadne postępowanie, że ta sprawa została zamknięta, bo to była sprawa czysto polityczna. Natomiast sprawiedliwości musi się stać zadość, nie tylko w jego kontekście, ale też w przypadku pani major, która została przez Macierewicza zdegradowana do kapitana, mimo tego, że no, na pewno powinna być w kategorii bohater. Skoro pan już wspomniał Antoniego Macierewicza, to chciałabym zapytać o kwestię niszczenia dowodów przez Komisję Smoleńską Antoniego Macierewicza. Okazuje się, co ujawniła prokuratura, że komisja wypożyczała dowody dotyczące katastrofy smoleńskiej. Część tych dowodów zgubiła, a część zniszczyła. Niszczenie dowodów to jest przestępstwo zagrożone karą bodajże do 5 lat więzienia. Ja tylko, kiedy to będzie rozliczone? Ja tylko sprostuję, bo to nie prokuratura ujawniła, tylko ujawnił zespół, który mam przyjemność prowadzić. Zespół, na którego czele stoi pan pułkownik Błach, który zajmuje się rozliczeniem komisji Antoniego Macierewicza. Tak, oddaję honor, ale prokuratura później się też wypowiada. Ale prokuratura potwierdziła, ale to jest ważne, dlatego że my zajmujemy się tą sprawą bardzo dogłębnie. I mimo, że dzisiaj prokuratura nieco inaczej mówi w tej sprawie, czyli nieco inaczej komunikuje się ze światem, to ciągle tam w dużej mierze są ci sami ludzie, którzy przez 8 lat w tej sprawie nie zrobili właściwie nic. Ale to co, oni blokują to śledztwo? Blokują postawienie zarzutów Antoniemu Macierewiczowi i innym osobom, które mogą być za to odpowiedzialne? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że tak nie jest. Ale wracając do kwestii tych dowodów. Szanowni Państwo, 23 dowody zostały z prokuratury przekazane do Komisji Macierewicza. Część z tych dowodów, dokładnie 6, została zniszczona w trakcie różnych dziwnych eksperymentów, a pozostałe dowody zostały zagubione. One zniknęły, mimo że każdy normalny człowiek, gdyby zgubił dowody rzeczowe, natychmiast trafiłby do aresztu i natychmiast w jego domu byłoby przeszukanie. Dlaczego tutaj nikt nie trafił? Mimo że wy już rządzicie prawie pół roku. To jest pytanie do prokuratury. Ja skierowałem pismo do pana ministra Bodnara z informacją, że w zasobach komisji, byłej już komisji Macierewicza, nie ma tych dowodów i że cały materiał wskazuje na to, że one po prostu zaginęły i nawet Macierewicz w trakcie różnego rodzaju prac wskazywał jeszcze wtedy, kiedy był przewodniczącym, kto mógł te dowody ukraść. On wskazuje tam konkretne nazwiska. Więc to wszystko jest w prokuraturze. Ale po co oni kradli te dowody? Tego nie wiem. O to musi... Chodziło o jakieś zacieranie śladów? Prawdopodobnie chodziło o to, że po tym, kiedy dowody te pierwsze zostały zniszczone w trakcie różnych eksperymentów, ci ludzie zdawali sobie sprawę z możliwości odpowiedzialności karnej i uznali, że w związku z tym w ogóle nie będą komunikować się z prokuraturą. I de facto wtedy, po tych pierwszych ruchach, zamiera jakikolwiek kontakt z prokuraturą Komisji Macierewicza i te dwa postępowania idą zupełnie oddzielnie od siebie. Powiem Państwu uczciwie, tak, że włosy jeżą się na głowie wtedy, kiedy się przegląda te materiały, które dotyczą Macierewicza. To jest ponad 19 tysięcy dokumentów, z czego 13 tysięcy to są dokumenty związane z finansami, z przekazywaniem pieniędzy za de facto niezrealizowaną pracę. To są dokumenty, które dotyczą tego, jak działała podkomisja smoleńska, a właściwie jak ale nie ile, działała. Ale jakie kwoty przekazano za niezrealizowaną pracę? No, część z tych kwot została przekazana ekspertom, mimo tego, że ci eksperci nie pracowali. Nie ma żadnego dowodu na to, że pracowali. I jakie to są pieniądze? W sumie jest to ponad 33 miliony złotych, ale pamiętajmy, że dochodzi do tego około 50 milionów złotych za zniszczony samolot Tupolew, który został przez tych pseudoekspertów podcięty szlifierką kątową na części. On nigdy już nie będzie latał, mimo że mógł być sprzedany, przekazany Ukrainie, cokolwiek. Do tego dochodzi cała masa różnego rodzaju wydatków w prokuraturze. Moim zdaniem Komisja Macierewicza, państwo polskie, kosztowała około 100 milionów złotych. Ale panie ministrze, no to co pan mówi, to jest gotowy akt do oskarżenia i dlaczego nic się w tej sprawie nie dzieje? Jeżeli chodzi o działalność Ministerstwa Obrony, zgodnie z decyzją ministra, która została podjęta na samym początku i o której informowaliśmy publicznie, zespół zakończy pracę do 30 czerwca audyt bieżącego będzie roku. Wtedy wyniki audytu zostaną wtedy opublikowane. Wtedy oczywiście tak? Będzie opublikowany pełen raport, który będzie dotyczył celowości też całego przedsięwzięcia, ale też ekspertów, toku prac, tego co się tam wydarzyło. Będziemy chcieli pokazać to wszystko w pełnym raporcie opinii publicznej i na końcu oczywiście też będą wnioski do prokuratury. Dzisiaj po tych paru miesiącach nie mam wątpliwości, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem na antenie radiowej Trójki był Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. A ja Państwa zapraszam na godzinę 12 na specjalny program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Będziemy rozmawiać z ekspertami, z najlepszymi ekspertami w kraju. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia, a my przechodzimy do internetu. Bardzo dziękuję. Jest 8:30. Najnowsze informacje o sytuacji na polskich drogach ma dla Państwa Patryk Bedliński. Pojazd osobowy uderzył w bariery na A1 między węzłami Grudziądz i Lisewo. To 104 km. Zajęty jest jeden z pasów w stronę Łodzi. Spory ruch cały czas panuje na A4 w Małopolskie. Zwalniamy w stronę Krakowa między Bochnią a Podłężem, a potem pod samym Krakowem na trasie do Katowic. Wzmożony ruch zaczyna się między węzłami Wielicka i Łagiewniki, a utrudnienia sięgają niemal węzła Kraków-Bielany. Powolna jazda także w Śląskiem, między punktem poboru Opłat Brzęczkowice a Mysłowicami. Tutaj mowa o jezdni do Wrocławia. Krajowa dwójka, Kałuszyn-Siedlce. W Starych Groszkach jedziemy jednym pasem po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Powolna jazda także na S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy, na Moście Południowym, a potem na wysokości Ursynowa. Gorsza sytuacja w stronę zachodnią. S5 pod Bydgoszczą. Tutaj między północnym węzłem a węzłem Opławiec zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Przez to jest blokada jednego pasa do Poznania. 25 nieprzejezdna między Koninem a Kaliszem. W miejscowości Posada zdarzyły się dwie ciężarówki. Trzeba jechać objazdem przez Tuliszków, Krajową 72 i drogą wojewódzką 443. A jakie wiadomości przynosi poniedziałkowy poranek? Skrót serwisu przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prezydent i szef dyplomacji Iranu zginęli w katastrofie śmigłowca. Maszyna rozbiła się w górzystym terenie w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. Po całonocnych poszukiwaniach ratownicy znaleźli zwęglony wrak helikoptera. Akcję utrudniała gęsta mgła i zamieć śnieżna. Agencja prasowa IRNA podała, że 63-letni prezydent Ebrahim Raisi leciał helikopterem Bell 212 wyprodukowanym w Stanach Zjednoczonych. Polska dostanie 500 000 000 złotych kredytu na komponent satelitarny tarczy przeciwlotniczej. Dziś ma być podpisana umowa w tej sprawie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W sobotę szef rządu zapowiedział, że Polska weźmie udział w budowie europejskiej obrony powietrznej, a jej częścią będzie właśnie komponent satelitarny. Donald Tusk zapowiedział także program Tarcza Wschód. Ma to być wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji. O szczegóły był pytany kilka minut temu Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Pierwszym i najważniejszym takim powodem budowy tych umocnień jest to, żeby odstraszyć. To jest najważniejsze, żeby nikt, kto kiedykolwiek pomyśli o tym, że mógłby przeciwstawić się naszemu krajowi, nawet na ten pomysł, nie wpadł. To jest budowa fortyfikacji, też różnych przeszkód ziemnych, a także linii bunkrów na granicy wschodniej oraz na północy Polski, na granicy z Kaliningradem. Inwestycja ma kosztować 10 miliardów złotych. W południe w Trójce specjalna audycja Renaty Grochal, szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. Gang zajmujący się kradzieżami maszyn rolniczych i budowlanych rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymano 9 osób. Grupa miała działać na terenie całego kraju. Skradzione urządzenia i samochody były legalizowane metodą na tak zwanego klona. Łączna wartość odzyskanych pojazdów i sprzętu wynosi prawie 500 000 złotych. Pełny serwis Trójki o 9:00. To sprawdźmy jeszcze pogodę. Przed 9:00 na termometrach od 15 do 19 stopni Celsjusza. W wielu miejscach świeci piękne słońce, ale sytuacja na niebie będzie zmieniała się dziś dynamicznie. Prognozowane są silne burze. W związku z nimi w części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. 22 minuty do godziny 9. Jak mówiliśmy przed 8, Rada Języka Polskiego zapowiedziała zmiany w polskiej pisowni i interpunkcji. Mają one wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Czy będzie to rewolucja w pisowni naszego języka? Są różne głosy w tej sprawie. Nie wszystkim podobają się zapowiadane zmiany. Jestem przeciwna zmianom, jakie proponuje Rada Języka Polskiego, gdyż dopuszczają wielorakość pisowni polskiej, to jest po pierwsze. Po drugie, osoby, które do tej pory wypowiadały się i pisały poprawnie, narażone będą na popełnianie błędu. Mówię tu o osobach starszych. Język polski powinien się rozwijać i dążyć do wysokiej jakości i nie powinno być absolutnie żadnych ułatwień. Co państwo na to? Stanisław Perzyna czuwa pod numerem 22 i 7 trójek. Zigzagiem wokół twym i szukam. Już nie prywatne jachty czy droga biżuteria. Dziś pytamy o to, co jest luksusem w trzeciej dekadzie XXI wieku. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o luksus, to najlepiej żyć w skromnym luksusie. Dziękuję. Skromny luksus, jak najbardziej. Dla wielu może być nim sen. Okazuje się, że najbardziej niewyspane na świecie jest społeczeństwo południowo-koreańskie. Dlatego w Seulu odbyły się mistrzostwa w drzemkach. Zawodnicy nie mieli najłatwiejszego zadania. Musieli bowiem uciąć komara w parku miejskim. W dodatku sen był delikatnie zakłócany. O szczegółach Michał Strzałkowski. W zawodach w drzemaniu wzięła udział ponad setka uczestników. Ich zadaniem było ucięcie sobie drzemki na specjalnie przygotowanych w parku przy rzece Han w Seulu posłaniach. Dozwolone było wspomaganie. Jedni przynieśli maski na oczy, a inni przytulanki lub ulubione poduszki. Jedni ubrali się w piżamy, a inni w dresy. Chrapanie było dozwolone. Zawody trwały dokładnie 1,5 godziny. Sędziowie, którzy krążyli między śpiącymi, oceniali jakość ich snu. Liczyło się nie tylko szybkie zaśnięcie, ale także to, jak głęboko zawodnik drzemał. Aby to przetestować, zawodników delikatnie łaskotano piórkiem, bądź odtwarzano im przy uchu brzęczenie muchy lub komara. Ostatnim elementem było mierzenie tętna, najpierw przed drzemką, a potem po niej. Im bardziej udało się tętno za pomocą drzemki obniżyć, tym więcej zdobywało się punktów. Ostatecznie zwyciężyła 29-letnia inżynier Kim Jena. Zwykle w dni powszednie pracuję do bardzo późna. Na co dzień jestem wyczerpana, ale nie mam jak się wyspać, bo muszę wstawać bardzo wcześnie. Mogę się wyspać tylko w weekend. Spodobały mi się zawody, w których trzeba tylko spać. Ale w seulskim konkursie nie chodziło tylko o rywalizację. Zawody były częścią kampanii społecznej, mającej zwrócić uwagę na to, jak bardzo niewyspani są mieszkańcy Korei Południowej. Nasz kraj cechuje najniższa średnia długość snu ze wszystkich krajów organizacji OECD, która grupuje gospodarczo rozwinięte państwa. Chcieliśmy zwrócić uwagę nie tylko na to, jak zła jest sytuacja, ale też jak łatwo można ją poprawić. Lepszy sen to dużo lepsze zdrowie. Mówi jedna z organizatorek konkursu Lim Ji-hyun. A jeden z uczestników, 24-letni student Son Ji-hong, dodaje. Korea Południowa jest znana z tego, że jej mieszkańcy uwielbiają rywalizować. Na co dzień rywalizujemy na pracowitość, a tu zaproponowano rywalizację w spaniu. To świetny sposób, aby zwiększyć świadomość społeczną tego, jak ważny jest dobry sen. Myślę, że skrócenie godzin pracy i lepsze wysypianie się tak naprawdę poprawią naszą zawodową efektywność. W zawodach w drzemaniu w zasadzie wygraliśmy wszyscy. Średnia długość snu w Korei Południowej to 7 godzin i 41 minut. Średnia dla całej OECD, której członkiem jest także Polska, to zaś 8 godzin i 22 minuty. I to też nie jest rewelacyjny wynik. Według badaczy snu człowiek między 18 a 60 rokiem życia powinien bowiem spać około 9 godzin na dobę. Jak się Państwu podobają takie zawody? Ja myślę, że miałabym całkiem nie najmniejsze szanse w takim konkursie. Niecały kwadrans pozostał do godziny 9, a w Trójce Oxford Drama z najnowszej płyty.